Saudi Arabia haka ne ko mai girma chairman to muna tare da shugaban ita wannan kungiya Sheikh Adam bin Ali Al Adamawi sannan kuma akwai jami'in hulɗa da jama'a na wannan kungiya Malam Abdullahi Halliru sai kuma Alhaji Nura Muhammad ne ko Muhammad Geza na'am to ban sani ba bare mu fara da mai girma chairman Sheikh Adam bin Ali Al Adamawi mai girma chairman a madadin masu sauraron mu mu ne muku barka da shigowa cikin wannan shiri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد نفركم ونعمكم قوديا داما دا أكبام يوم مزوم بياني سنر دا منفوفهم دا أيكم nabiyukum da'iman ko yaushe in nazo ina bayani ina ce jama'a su yi hakuri saboda yanayin Hausar tamu amma dai muna kokari da yayi da yawa alhamdulillah to bigi ba chairman zamu so fara da jin wato kamar manufa ta wannan kungiya wacce ina iya fahimta kungiya ce ta bunkasa rayuwar ƴan Najeriya ko na'am haifaffun kasar Saudi Arabia na'am wadanda aka dawo da su zuwa gida kenan za a ce haka to masha Allah to alhamdulillah farko dai wannan kungiya ko in ce ma'aikata mu assasa ta domin taimakawa al'ummar Najeriya mazauna kasashen waje musamman kuma muka ce kasa mai tsarki kamar Saudi Arabia to domin taimaka musu ta rayuwar su da kuma sun zo kaza su jingina da kansu da kuma sanin kasan su da kuma abun da ya shafi rayuwar su a asalin kasar su kuma wannan kungiya da muka yi ta mun yi kokari kamin a fara aiki mun yi mata register ta gwamnatin tarayya wanda register an yi ta 15 ga watan August 2016 to alhamdulillah kuma muna kan gudanar da ayyukan kanda da ya kamata domin taimaka wa innan bayan Allah da suke wanda ƴan ƙasa ne amma za a yi musu kaman kallon baki ne kuma su a ƙasar su suke to alhamdulillah rabbil alamin to masha Allah mai girma chairman ka san kowace kasa muna iya cewa suna da dokoki waɗanda suke gudanarwa a cikin kasashe musamman kuma ta fuskar abin da ya shafi ɗan kasa ko kuma hanyoyi da mutum zai bi zama ɗan kasa kamar yaya tsarin kasar Saudi Arabia yake tunda idan har na fahimci bayanin ka yana nuna cewa akan haifi mutum a kasar Saudi Arabia amma duk da haka hukumomi kuma su dauko shi su dawo da shi kasar da su suke ganin kamar ko kasashen iyayensa da makamantansu na'am gaskiya kasa mai tsarki Saudi Arabia kasa ce mai doka da kuma tsari wanda duk yace zai zauna a can sai ya bi dokokin su da tsarin su yadda ya kamata abu na farko duk wanda ya nufi wannan kasar dole ya karbi takarda da ake ce mata takardan izinin zaman kasa wacce ake kiranta a can da larabci igama to ita wannan takarda tana da lokaci wanda tana da lokacin karewanta wadda da ana tana ta shekara biyu in ta yi shekara biyu dole za a dada wannan inta renewal inta to wanda kuma bai yi kokari yayi renewal din da ake gaya ba to kun ga ya sabunta kenan ya sabunta wa doka to wannan saban dokar da yayi zata zai iya shiga cikin wani yanayi wanda zai saka ma a maido da shi asalin kasan su to abubuwa irin waɗannan su suke faruwa kuma da waɗansu za a same su sun yi laifuffuka da sauransu da kuma waɗanda suke tafiya daga nan Najeriya misali su je umra ko haji to su ma su zauna to wannan zaman kuma kun ga ƙasa a doka saba wa doka ne to shi ma duk wannan yana tsaye da tunda wato abinda ake cewa visa izinin shiga ƙasa akwai iyakacin lokacin da wannan visa take dauka kenan gaskiya na wani a bashi wata daya wani sati biyu da iyakacin dai abin da aka ba mutum haka yake wannan na kuma in wannan muddin wannan lokacin ya kare to an saba wa doka in mutum bai fita daga kasar ba kamin karewa wannan lokacin na to to akwai waɗansu korafe-korafe da kuma waɗansu bayanai da suke faruwa da cewa kamar irin mutanen mu wanda suke zuwa wannan ƙasa zaka ga idan sun je duk da cewa ita ƙasa ce da take da dokoki kuma yan ƙasar nan suna kokarin bin dokoki wai yan wannan ƙasa ko kuma irin wanda ake cewa takari wanda suke zaune a nan suna yawan saba dokokin ƙasar ito ba lalle ba dukan su ba za mu ce ba a'a babu da akwai wanda suke saba wa dokan da sauransu da kuma ba za a iya cewa kowa komai ba duka an yi jam'u gaba daya ba wayansu za su zo misali kaman kanda aka ga yanzu cewa sun yi laifi sun saba wa doka da hanyar misali a ce shaye-shaye ta hanyar abubuwa irin dai haka makamancin haka wayansu kuma kaman yanayin kanda muka ce takaddar izinin zaman ta kare to zai sa a maido da shi irin haka to wayannan duk su ma suna daga cikin saba wa dokar kasar to masha Allah mun ji shugaban ita wannan cibiya ta Adamiyu yanzu zamu ji wato daga shi sakataren yada labarai ne ta wannan kungiya Alhaji Abdullahi Halliru wa menene manufa da ta sanya ku kafa wannan kungiya kuke son ku me kuke son ku cimma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh godiya muke ga Aminci Radio ga wannan damar da ta bamu na mu bayyana manufar kungiyar Adamir Foundation ita yanda mai girma chairman ya bayani manufar ta bayyana take na humanitarian wato taimakakeniya taimakakeniya kuma ga ƴan Nigeria general musamman musamman kuma inda chairman yi bayani shine mutanen da aka haife su a kasashen Saudiya ko kasashen Arabian Gulf wanda kuma kasashen yankin Larabawa kenan yauwa Middle East eh gabas ta tsakiya yauwa to wanda kuma makomansu ai annishi ai saboda ka su can gwamnati tana musu kallon su ɗan Nigeria ne to saboda ka duk da haife su a can duk da shewa a can aka haife su wanda kila waɗansu ma iyayen su ma a can aka kwarai kwarai kwarai kuwa to amma tunda tsarin kowace doka da irin tsarin ta to saboda haka tsarin shine maganar da chairman ya bayani kan maganar iqama wannan resident permit wannan takaddar izinin zama to ai tambaya anan ita ce wanda su kuma sun san asalin su ne anan kuma alhali wato ba su da masaniya akan uwa gida Nigeria to dole ya kasance mu a cikin mu mun yi kokarin fito da wannan kungiya domin ne domin mu daidaita al'amarin nan da can ta yaya saboda makoma tana da muhimmanci ita kuma uwa ce da kowanne aibi take uwa ce saboda haka ɗaya daga cikin muhimman abubuwan na kafa wannan taimaka musu da wayar da kansu ga uwa ƙasa Nigeria a can kenan ko kuma anan yauwa saboda yanda mai girma ce mun yi bayani kungiyar nan an kafa ta a Kano amma ita federal ce ta ƙasa ce gabaki daya to Kano kuma mun san Kano tumbin giwa cibiya ce ta arewa kuma yawanci mutanen mu wanda suke zuwa daga can yawanci tunkarar Kano suke kusan 80% in bai kai 90% ba saboda haka bayan ta kafu anan to saboda haka tana yada manufofinta ta fuska da sika daban-daban bangaren social media bangaren aje nan a shiga nan a hadu da su bangaren ma su zo can ainihi mazauna kungiyar a Rimin Gata number 160 yauwa to dukkan wanda suka zo to muna fahimtar matsalolin su kuma muna tantance abubuwan yanda za a iya taimakon su daidai gurgudu da yanda hali ya samu to kaji shine babban manufar to bara mu koma ga wato Alhaji Nura Muhammad Geza wanda jami'i ne ko wakili ne na wannan kungiya a can filin tashi da sauka na jiragen sama na Malam Aminu Kano me makasudan aikin kai ga wannan kungiya bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan wana jama'ar jihar Kano ina muku sallama irin ta addinin musulunci to ni aiki na dai a takaice ina zuwa tarbo mutane daga airport ne in kasu masauki wanda foundation ta tanada wanda bu san inda za su je ba wasu za su zo iyayen su suna can bu san kauyen su anan ba za mu dan tarbe su in kai su masauki wani labari yake ji wani ma bai taba jin labarin cewa wani ma bai taba jin labarin ba gaskiya ne zan tarbe su in kai su masauki kwana ɗaya na biyu zamu nemi iyayen su a can su ba mu addressin ƙauyen su mu dauke su mu je mu hada su da ƴan uwan su a ƙauyen su to kai ma'aikaci ne na airport ko kuma a'a kawai can filin tashi da sauka na jiragen sama kawai aikin wannan kungiya kake a ni aikin wannan kungiya nake yi ina aiki ne kasan wannan kungiya wato duran da kaje jirgi zai zo daga Saudiya kamar misali a ce Saudi Airline ko Egypt Airline da sauran jirage wanda suke zirga zirga tsakanin Saudiya zuwa nan wato zai kasance zaka kasance a filin tashi da sauka na jirage ne ko kuma a'a idan aka zo koda baka na akwai wani yanayi da ake dan a sanar da kai cewa ga waɗansu mutane wanda ana tunanin yan kasar Najeriya ne an dawo su daga wacce kasa ta Saudiya kuma sun sauka a cikin wannan filin jirgin sama dan haka ka zo dan ka gudanar da aikin naka to wasu dai yan sun taho muna samun labari tun daga can yan uwansu suna ba mu labari kan su ga sunan sun zo za mu tarbiye su wasu kuma suna sauka ba inda za su je a airport suna zaune ma'aikatan airport za su ba mu labari ga wasu sun zo ba san inda za su je ba za mu je mu tarbo su mu zo mu kasu mu sauke su mu dauke su mu kai su mu hada su da yan uwansu wannan tana nufin idan irin waɗannan mutane aka kawo su wannan ƙasa kawai ana kawo su ana aje su shikenan ita hukuma ta gama da nata kenan daman in aka dauko ka daga can in aka kaka ƙasar ka airport ka sauka zaka zo da passport ka da komi da visa ka ta shigowa kana fitowa daga screening in ka fito filin Allah ka an gama da kai shikenan sun gama aikin su sai dai ka kama a gaban ka yawa babu wani hukunci da ita ƙasa take na cewa kai ma dan ƙasar nan ne ka je ka saba wata doka a wata kasa don haka ma ka zo ka bari a hukunta ka yawanci wanda suka zo da manya-manyan laifuka su ne suke samun irin wannan amma wani kamar ya zo takardar shi ta kare bai sabanta ba wani kuma daman yana zaune ne visa shi ta kare ka an baka visa kwana 15 ka je ka shekara 3 wani kuma ya gaji da zaman ne wani kuma ya gaji da zaman dan hakan takan faru gaskiya ne wani ya gaji da zaman cewar mutum ya gaji da kansa ba kuma sai ya fito shi da kanshi zai fito ya ce a kai ni gida na gaji to irin wannan sun zo kawai mai shi da ya sauka kaga ana duba passport shi duk wanda yake da laifi in ya to ga ana rubuta passport shi ko a visa shi in ya sauka nan ma'aikata suna gani amma in dai lafiya lokaci shigo ba ruwan ma'aikata da kai to masu sauraro muna tare da wato cibiyar Addamir Foundation wanda cibiya ce ta bunƙasa rayuwar ƴan Najeriya haifafin kasar Saudiya waɗanda wato suke ko ake dawo da su cikin wannan ƙasa ko kuma suke dawowa dai a kawo su cikin wannan ƙasa musamman waɗansu da aka haifa a can ko aka haifi ma iyayensu a can ba su san wato daga ina suke ko kuma a nan ina za su yi ba shine manufar da wannan kungiya ta Addamir Foundation suka kafa ta dan ganin cewa irin waɗannan mutane da suke zuwa sun tallafa musu kuma sun tallafa rayuwarsu ya zamanto ba su zamanto sun galabaita ba a yayin da suka dawo wannan ƙasa bara mu kuma ga shugaban ita wannan kungiya Sheikh Adamu bin Ali Al Adamawi yau ni ma ina dan shashayin yau dan da zan shigo sai da dan kurba tukunna ka san da yake mu a nan mai kuka ce ku da yake kaga akwai shayi da kuma shinkafa kaza yau da su shawarma gwarewa kuwa to chairman menene alakar wannan cibiya taku da kuka kafa shi a cikin wannan ƙasa kuma a cikin wannan jihar Kano da kuma mutanen da suke zaune har yanzu a can ƙasar Saudiya tunda akwai su da yawa in ka je gurare daban-daban a cikin ƙasar zaka ga gashi nan ƴan Najeriya wani lokacin ma zaka ga cewa inda mutum baka fata ne wanda zaka ga dan Niger ne wani dan Mali ne wani dan dai gashi kaza an yana jin Hausa dai kawai dai gaba ɗaya ƴan Najeriya ne kamar yadda ake wannan to me yayin alaƙa ku take da mutanen da ƴan mutanen mu da suke can shi mutanen mu da suke can mu dai wannan kungiya ta mu ko in ce ma'aikata ta mu muna ta kokari kan da za mu yi ta aikata ayyukan da ya kamata a ƙasa amma cewa su ma muna kuma wayar da su domin cewa ake bin ka'ida da doka na can zaman ƙasa zaman ƙasa tunda da ma ku kun zauna kuma a baya mun zauna a can mu san kan da abubuwan suke kuma so da yawa mutanen mu gaskiya suna saba wa doka musamman wanda za su je haji ko umra ba za mu ce ba a wanda aka haife su a can ba sa komai su ma suna da irin nasu amma yawanci wanda za su je tanan su je umra su je wannan kuma su ta zama wa'ansu ma da wata manufan za su ce ko sun je sata ko sun je su kai wa'ansu suna ayyuka dai na ba na masha na masha to kun ga wa'annan suke ƙara bata sunan Najeriya ma gaba daya kuma yadda aka ce kuma da wa'ansu ma wanda ba ɗan Najeriyan bane in suka zauna a can suka yi abu ya su ce Najeriya su ɗan Najeriya to shine ya kamata kuma mu ma mu yi ta kokari ta bangaren mu cewa a'a wanda musamman ma wanda aka haifa cewa ake kokari muna jajircewa muna bin doka muna bin tsari kuma mu ma mu fito a san mu da manufa mai kyau da kuma kyakkyawan zato da sauran su to shi amma naji kamar yadda yanzu yanayin yadda harshen kai ke wannan magana da na shi fi aro da kuma na wakili na wato airport duk da shi ma kaga a sunansa an sa geza ma sauraron mu za su ji cewar harshen ya karye ya koma kamar irin kusan yadda na larabawan yake tafiya tunda kaga yadda na kai yake fada misali inda kake cewa ad-damir ka gani ai kaga da bambanci kamar inda na fada to kuma a can aka haife ku ne ko kuma a'a kuma zuwa ku kai mu a can aka haife mu dukkan mu anan da kake gani haifaffun can ne sai dai wa'ansu sun dan juma da zama anan da sauran su na'am to shi sa harcin yawanci muna magana ma za ku ji harfofin suna fitowa yadda ake fito da su na larabci na larabci to shine wannan amma kuma Hausan ma muna kokari dai ce mu ce mu ma mun zama engi kun dawo dai gida mun zama kanawa to ai gashi ka ce al'adar ma wuyi to ai ka san Kano kuma ita ce tumbingiya tumbingiwa kuma tushe yin Hausa gaba daya a masha Allah gaskiya ne to za ka adama wanda ya Hausan za a gane cewa lalle tunda yaren Fulani ne eh shine dawa an ce ka kai ka hada biyu na hada biyu Fulani kuma yafi kusa da Larabci gaskiya ne kan Hausa gaskiya to baramu kuma ga sakataren wato yada labarai amma ina tankafin mu je ga shi zamu je teburin mu na yan talla in muka dawo zamu ji kuma daga bakin shi sakataren yada labarai na wannan cibiya ta Ad-Damir Foundation wanda suke mutane ne haifaffun kasar Saudiya waɗansu su kuma sun je sun zauna shekara da shekaru a ƙasar Saudiya amma sun dawo suna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya to dan haka suka hada kansu na ganin cewa irin galabaita da mutanen da ake ɗakuwa daga wancan ƙasa a kawo su nan musamman waɗanda ba su taɓa sanin wata ƙasa Najeriya ba to ya zamanto cewa sun zama su ne iyayensu su ne uwa su ne uba na irin yadda za a tallafa musu tare da kuma kokarin wayar da kan al'umman ma da suke can ƙasar ta Saudiya a daidai wannan lokaci inda suke ƙara fadakar da su akan irin abubuwan da ya kamata a ce sun yi sami to madalla barkanmu da dawowa inda muka je teburin mu na yan talla kuma masu sauraro kafin mu je wannan teburi muna tattaunawa da cibiyar Ad-Damir Foundation wanda cibiya ce da ke bunƙasa rayuwar 'yan ƙasa Najeriya musamman haifaffun ƙasar Saudiya wanda aka ɗebo su daga wancan ƙasa aka kawo su kuma a yau muna tattaunawa da shugabanta Sheikh Adam bin Ali Al-Adamawi da kuma Alhaji Abdullahi Halliru wanda shine sakataren yada labarai sai kuma Alhaji Nura Muhammad Geza wanda shine wakilin wannan cibiya a filin tashi da sauka na ƙasa da ƙasa na Malam Aminu Kano da ke wannan jiha tamu ta Kano to Alhaji Abdullahi Halliru menene aikace-aikacen da ita wannan cibiya ta Ad-Damir take yi na'am assalamu alaikum aikace-aikacen gaskiya yanda muka tantance su suna da yawa sai dai domin duba da yanayin lokaci za mu takaita wasu mafi ala a cikinsu number 1 su ne bayan shi chairman mai girma ya karfafa dagantakar kungiyar da bangare-bangare na gwamnati domin su san manufar kungiyar ya zamana duk abin da kungiya take yi da idan gwamnati da kuma sa albarkata a ciki to wannan shi ya ba mu karfin gwiwa muka cimma burin wasu abubuwa kamar haka number 1 bangaren abin da shafi kulle dagantaka da wasu makarantu da jami'a domin kasar ko na can anan a Najeriya anan Kano musamman yawa kulle dagantaka da su domin idan a cikin mutanen mu sun zo za a sauƙaƙa musu shiga makaranta saboda ilimi shine tushen gaba na biyu kuma an karfafa dagantaka da wani wata ma'aikata ana shi mata M&B su kuma suna kula da irin ayyukan hannu koyan sana'ar hannu sana'ar hannu yawa kuma alhamdulillah shi shugabanta ya karbe mu hannu biyu ya fahimci manufan mu kuma har mun kulle yarjejeniya ma da su muna ziyara su zo mana inje musu yawa domin koyar da mutanen mu sana'ar hannu domin ta sana'a ba a rena ta dukkan kankanta duba da cewa wanda suke zuwa daga waccan kasa wanda ake kamuwa a lokacin zaka ga cewa babu irin wannan sana'o'in na hannun tunda yawanci ayyukan da suke a can ayyuka ne a cikin gidaje yawanci wanda zaka ga kiwo wankin mota wanki mata ne reno kasuwanci a shagunan wadansu da sauran irin wannan haka yake abubuwa shine ayyukan da suke wannan an zo nan kuma zaka ga cewa babu irin wancan aikin rayuwa tana dan sauyawa tana sauyawa kuma can zaka ga kudin an baka an ce misali za a biya ka riyal 500 a wata misali to babban kudi ne a can wanda sai kaga riyal 500 din nan abinci dai zaka ci dai da dan sauran abubuwa tunda za wasu ba su stress ke irin tamu ba akwai banganci dama stress ce mai sauki gaskiya ne na'am kuma tare da hakan irin ziyarar gidan marayu da wanda suke zuwa ma can Adamir Foundation suka damar nuna shewa ga marayu ga halin da suke ciki to idan kungiya ta tabbatar da haka da takattu da komai to za a iya tallafa musu kuma an tallafa musu ma da dama tare da haka mun kungiya ta kai ziyara gidan Tudun Maliki wurin guragu kuramu kuma mun yi dai iya kokarin mu wurin bada tallafi kansu haka tare da hakan kuma kungiya ta kai ziyara kurkukun kurmawa to an saki mutane a can an biya aka biya tara kananan wanda masu kananan laifuka yawa kuma irin tallafi haka na kayan abinci ga maza da mata a kurkukun daidai gurgudo abinda kungiyar ta yi tare da haka kuma kungiya har yanzu ta fara ka kafa gida na irin karbar baki in sun zo domin kafin su je dangin su ko kauye ko a wani gari yanzu mana dai sun samu dan masauki zuwa wani lokaci haka ne yawa kuma a lokacin da za su ci yawa a zaman su za a kungiya za ta kaddama musu abin da za su ci ta waya musu kai akan sabon rayuwa da suka samu kansu a ciki yawa da kuma da rayuwa ce ta AC da wutar lantarki kullum to ko tunda abin ya sauya to ana bukatar ayi sabo da sabon yanayi ka san koda daga nan ka tafi can wadakilan ɗakin ku ɗaya ne ko ku biyu ko ku nawa ne in ka dawo misali ba kowa ɗakin a kulle da yake ana kakkashe abubuwan wannan wadakila kana zuwa ka gani fitila a kashe AC a kashe sai ka dauka ko an dauke wuta ne sai kuma daga baka tana ka ce awo ashe fa ba a Najeriya nake ba saboda yanayi gaskiya ne gaskiya ne to ɗaya daga cikin muhimman abubuwan ma bangaren wayar da kai saboda shi wayar da kai yana da muhimmanci sosai kafin ma mutum ya zo nan tunda wanda suke zuwa can ba wai dukansu kaman mu bane wasu da kan zuwan kansu suke zuwa dan ganin wa Najeriya ya Najeriya take ya rayuwarta take wasu suna so su yi kasuwanci wasu suna so su yi gidaje su yi filaye su yi kasuwanci wato su sun ga dai yanzu Najeriya uwa ce ta gaske duk da halin da ake ciki amma su yanzu an karfafa musu gwiwar cewa Najeriya ba yanda suka santa bane kafin shekara 20 ta baya wato kuna fadakar da su irin ci gaba da ake samu a cikin kasar ku kware kwa kuma wannan yana ba su karfin gwiwa har wasu ma suke zuwa da kansu suna zuwa ziyara kuma su zo Foundation Adamir su zo su kai ziyara su ma to bara kafin ka ci gaba wata tambaya ce wani lokaci zaka ga cewa wani idan ya tafi waccan kasa din zaka ji ana kokarin daga can din za a danga dan turo kudi a dan sai dan plote da dan sauran abubuwa da waye daga nan haka watakila da yanwa da sauran abubuwa sai ga kuma ana samun wato matsaloli wani lokacin mutum yana ce yana turo kudin sai ga kudin bai yin nan ba to wannan Adamir Foundation takan shiga irin wannan al'amari na cewa wanda suke can in kana wani kasuwanci ko wani wannan ka dinga turo ko hada gwiwa da wannan Adamir domin a ƙara bunƙasa shi kwarai da gaske yana ɗaya daga cikin muhimman ayyukanta na wayar da musu kai na farko ta irin yanda ake mu'amalolin kuɗi a amince ba tare da an samu matsala ba da kuma ba su irin shawarwari kan irin abubuwan da ya kamata su saya ko irin nau'in kasuwancin da za su yi kuma da yawa wasu iyayensu can suna wakiltar Adamir Foundation domin su irin turo sako ta hanyar kungiyar ita kuma Adamir Foundation sai ta nemi wancan wanda aka turo mar a miƙa mar sa hannu da komai da shaidu da komai domin ya tabbatar cewa haƙƙin sa ya zo da kuma wani sa'in ana samun ana kawo mana kukan wasu wanda aka dan cuce su anan a mu'amalolin kuɗi to kungiya wallahi alhamd tana da lauyoyi to kuma wannan lauyoyin suna shiga gaba ɗan lauyoyin ɗan wannan ƙasa ne ko kuma ɗan ƙasan ne okay saboda kungiyar ta yi believing da wani abu daya cewa ɗan ƙasa shine jari na'am dan kasa shine ci gaba eh komai zai da dan kasa ake warai da gaske domin a cikin ma'aikatan kungiyar mu akwai akwai ɗan kasa a cikin kungiyar mu wanda su kuma muna amfani da experience din su da lafritin din su yawa kuma a hakan muke hada guyuwa tare da imanin mu cewa dukan mu ɗan Najeriya ne ko an haife mu anan ko an haife mu a wata kasa mu ɗan uwa ne tare yawa to wannan tare da wannan kuma muna kididdiga kan abinda duk abin da ke shiga yake fita wannan dukan abin da ke faruwa akwai shi documentation a rubuce a tsare ne da sanin gwamnati da jihohin duk gwamnatin da suke kula da al'amuran kungiyoyi duk suna samun report cikakke to bara mu ji daga shi wato wakilin Airport Alhaji Nura Muhammad Geza gashi ya faɗi manufofin kungiya a takaice duk da na san ba su kare ba sannan daga cikin manufofin akwai kuma nasarori da yawa ma da ya faɗa na irin wato musamman tallafi da aka kai guraren da suke buƙatar tallafi kamar gidan gajiyayyu gidan marayu wayanda kuma gidan jarum na wayanda Allah ya ba itla'in zama a wannan gida da sauran irin waɗannan abubuwan da kuma kokarin wayar da kan wato ƴan ƙasa da suke zaune a wancan ƙasa ta Saudiya wanda shine babban muhimmin al'amari da bangaren asibiti ma to din da aka tami nasara zaka ga cewa akwai matsala shin wani irin matsaloli wannan wato cibiya taku ta Addamir take samu to zuwa dai yanzu alhamdulillah mun ci nasara sosai saboda ka san da abin da ka fara dole ka samu matsala okay to zuwa yanzu dai alhamdulillah ba wata matsala mun samu nasarori kuma muna samun hadin kai ta kowanne bangara bangare na jama'a da na ma'aikatu na gwamnati alhamdulillah har yanzu dai matsantsalu dai in Allah da yanzu mun riga mun kau yanzu nasarori muke sa a gaba kuma ana ba mu hadin kai 100% a baya wani irin matsala aka samu wato akwai matsaloli irin ka san mutum yazo da farko zai yi abu kamun a yadda da kai a san manufar kama saboda da yawa suna zuwa su bude irin wannan abun amma za su zo su bude shi da niyya ta su ta kashin kansu to kaga kamun a karba abun sai an auna ka an gani ba da wacce niyya ka zo ba tsakani da Allah ka zo kai wannan aikin to sai an auna ka an gani mutane sun gani an sa ka askeli an auna an gani kuma lokacin za ka karbe ka hannu biyu to ciyama idan muka dawo gare ka makalli abin da ya shafi alaka ta wannan cibiya ta ko ta Addamir da kuma wato gwamnatoci tunda mutu ake na magana tsakanin ƙasa da ƙasa tsakanin wannan ƙasa ta Najeriya da kuma ƙasa ta Saudiya shin wayannan hukumomi na wannan ƙasa misali kamar misali ofishin jakadancin Najeriya da yake Saudiya da kuma ofishin jakatancin Saudiya da yake wannan ƙasa ta mu ko musamman ma alhamdulillah yana nan jihar ta mu ta Kano sun san da wannan cibiya ta Addamir da ayyukan da take duba da ciwar tana da alaka da mutanen mu da suke zaune a wancan ƙasa to alhamdulillah da muka fara wannan aiki namu gaskiya naje na zauna da consul general da yake zaune a birnin Jidda kuma mun sanar da shi har na rubuta mishi takarda cewa ga irin ayyukan da muke yi da munufofin mu da cewa duk wanda ma za a kama shi ko za a maido shi nan ƙasar mu Najeriya su sanar da mu cewa ga waɗansu suna nan tafe ya zama da akwai dai alaka mai karfi tsakanin mu da su tunda su gwamnati ne su shugabannin mu ne duk abin da za ka ce gwamnati tana ciki kowa zai fi samun nutsuwa akan abubuwan haka ne da a ce muna aikin kanmu da sauransu to da shike abu ne ya shafi ƙasa Najeriya register mu ta ƙasa ce Najeriya to in muka ce za mu yi alaka da sauran gwamnati kun ga sai an karbi izinin gwamnatin Najeriya kafin mu ce za mu fara kulla alaka da wayansu kasashe a waje tunda mu izinin da aka bamu a cikin Najeriya ne ya kaci dai ko din dai a san me muke yi da manufofin mu su ma can Saudiya kar su gani cewa da akwai wani abu za mu iya sanar da su kuma mun rubuta takarda su ma mun sanar da su ga ayyukan mu ga manufofin mu da muke gudanarwa tun dai a san me yake tafiya tun da abun ya shafi tsakanin nan da can amma mu dai a tsarin da muke bi da dokar da muke bi wanda gwamnatin Najeriya ta bamu wato wannan a takaice dai ofishin jakadancin Najeriya ya san da wannan ya san da wannan abun to makalla akwai kungiyoyi na dalibai wanda za ga dalibai suna zuwa suna karatu kamar misali a jami'a ta Madina da sauran gurare wani za ga wannan dalibai musamman lokuta daban-daban ko lokacin umara ko na aikin haji sukan fito masu ƙara tallafawa al'umma haka musamman wanda ba sa jin yaran larabci da sauran irin haka baya ga su kuma akwai kungiyoyi ma na mazauna na wannan kasa mazauna can irin wannan kungiyoyi a can kasashen ya alakar wannan kungiya take da irin wannan kungiyoyi to na farko da shike yanzu muka fara tafiya wannan kungiya ta mu tana da ko ma'aikata ta mu tana da shekara da wata 7 da yin ta kamar inda wakilinmu na iya hoto yace tukunna kowanne ba zai fara cewa zai shigo ya bada gudunmawansa ba sai ya ga inda aka nufa dun yanayin abu matsaloli da ake shiga a duniya gaba daya cewa za a iya amfani da irin waɗannan abubuwan to shi yasa duk wanda zai zo ya ce ya shiga ko ya bada wata gudunmawa ko kuma a kulla alaka da shi sai ya bi abun a hankali sai ya yi taka tsantsan kamar mu ma kan da waɗansu in suka zo suna so su kulla alaka da mu ma ba za mu shiga kai tsaye ba sai mun zauna mun auna sannan to amma dai duk da haka dai muna mai farin ciki in muka ga an zo ko mun hada kai da irin su domin samun nasara ne kuma da ci gaba gare mu da su gaba daya wato na fahimce ka hankali a hankali kuke bin wannan kungiya gaskiya na'am atta'ani min Allah na'am atta'ani to alhamdulillah ina kallon zamu tafi ga masu sauraron mu wanda zamu ba dama a cikin lambobin mu na 0740 40 40 78 akwai kuma 0700 40 40 32 domin tambaya da kuma ƙara haske Samira ina tunanin an sanya masu rado wannan a shafin mu na sada zumunta na'am to bara mu fara jin assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah da kai da Alhaji Aminu ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi amin summa matan alkhairi to masha Allah ma ina yi wa manyan baki barka da zuwa na'am na'am Nana Ibrahim Adam kaga ma lafiya ga ladanci to alhamdulillah Alhaji Aminu naji wannan manyan baki dukkanin abubuwan da suka tattauna kuma mun ji mun amfana ubangiji Allah ya taimaki wannan kungiya ta amin ni tambaya ta da wannan manyan baki shine wai shin yanzu wani manufa wani babban buri suke gani burin su ga wannan kungiya ta kai a iya tsawon rayuwarsu ne tambaya ta da wannan manyan baki to masha Allah wani kalubale suke fuskanta a cikin wannan tafiya ta su ubangiji Allah ya daukaka wannan gida da ma'aikatan cikin gidan sunana Ibrahim Adam kaga ba lafiya ga ladanci Allah ya mai da manyan baki gida lafiya assalamu alaikum masha Allah alaikum assalam hello assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam yo barka ka dai da muke tare tare da Abdullahi to mallam Abdullahi daga na kake kiran mu daga dan Lamani to mallam Abdullahi dan garman kuma da wakil tofa kenan mun tona can ne ko a iyaka kawai wadanda zai za a dawo da su daga can Saudiya to duk zaka ji amsar to masha Allah to alhamdulillah mai tambaya na farko yake cewa wani irin buri kuke son wannan kungiya ta kai burin mu gani mu ma mu amfanar da al'ummar Najeriya gaba daya to kuma muna so mu ga al'ummar Najeriya su ma kamar su kaman kowa a duniya wanda kasa ce sun samu ci gaba sosai da kuma Najeriya a daina masa kallo ko kuma a dinga yi wa ɗan kasar kallon cewa a'a su mutane ne ga sunan ba su da tsari ba su da wannan a'a so muke mu ga Najeriya ta zama kamar Saudiya inda ake zaune lafiya kanda kowa a cikin wadata kanda wannan to wannan burin mu ga Najeriya haka kuma Allah ya yarda muddin muna nan za mu yi ta kokari a wannan abun insha Allah kuma Allah zai taimake mu kuma ma zalika Allah bi aziz abu ne mai kyau saboda kanda muke muna da kishin mu ma Najeriya ko ga ita ma ta samu ci gaba duk inda muke mu ma in Najeriya ne ko a Saudiya muke kallo in Najeriya ake mana gaskiya to shi yasa mu ma amfanin da muka samu a can sakafar da muka samu da ita a can to mu zo nan ma mu amfanar da ita mu ma ɗan ƙasa su amfana da ita wato al'adamawi in ka dan dora hiramin nan haka kasa ajjal labiyan nan ka dan fito da inda dan gemun nan naka yake sai a dauka irin laraban su dan dan nan ne musamman ka sa rigar nan mai aljihu ta baya sai mai wannan na ko to fiaro ka je tambayar da yake shi kuma wanda ya kira mu daga can dan da mai yake cewa wai iya wannan kungiyar iya kawai mutanen Najeriya ne ko kuma har da can kasar Saudi ita wannan kungiyar wanda ya kafa ta Sheikh Adam bin Ali chairman mai girma shi ma haifafan can ne mu ma haifafan can ne amma a cikin members da executive din mu akwai na can akwai na nan yawa domin mun believe da wani abu cewa shi dan kasa yana da wani ilimin da mu ba mu da shi yawa wanda yake zauna a can wanda yake anan anan haifafan dan Najeriya yana da sani ga kasar sa fiye da mu mu wanda muka shekara 10 ko 20 shi ya tayi ya riga mu da yawa abu gaskiya to bayan haka kuma mun kuma akwai karatun da muka yi da ilimin da muka yi a can shi ma an muka zo nan gaskiya sai a hada guyuwa gaskiya waya ya karfafa wani yawa saboda to na kwance bai ga gari ba shi bai je can ya gani ba ku kuma kun je can lokacin da kuke can ko ku sanya nan take ba ma sha Allah to hello assalamu alaikum wa alaikum assalam yawa da muke tare wa alaikum assalam yawa da muke tare daga Kabiru Tiga to malam ka daga tigan kake giran mu eh karamar kuma bebeji kenan ko eh karamar kuma bebeji na'am to ya sigar zali ne mashi alheri ne to masha Allah to Allah ya saka da alheri amin amin a gaira garzali ne mashi bebeji to wannan daga can tiga yake kiran mu assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam to malam aminu tare da kira ina mana fatan alkhairi kwarai to masha Allah ma mana maka alhamdulillah sunana Sadi mai kafin wa kuma ina kiran wa daga nan uwar brigade ga makon ta kai na'am to ni tambaya ta ga manyan baki misali kamar yanzu ni da hello kai ya katse kuma yana da abin da ya kamata ya ci tunda ya ce daga brigade gaba kwanar takari eh lalle kuma yana da abin da ya kamata a ci ya ci amma ya kara lalabin to hello assalamu alaikum hello assalamu alaikum wa alaikum assalam to malam Usman sunana Abdul Asnal Kabuga dan kungiya sa a tabusan makoto da kungiya Asnal kuma kun sha kaya to ya kaga wannan baki gaskiya ne mun ji batutuwa da suka tattauna manyan baki kuma sai dai mu yi musu fatan alkai da wannan batutuwa da suke tattaunawa na'am duwa da irin yadda suke kawo ci gaba a cikin al'umma ba haka gaskiya ne Allah ya saka musu da alkhairi abin da Asnal Kabuga ta shi lafiya alhamdulillah hello assalamu alaikum wa alaikum assalam yawa da muke tare to malam na san ga kaga manyan baki gaskiya ne na ga abinda ina manyan baki fata alkhairi na'am suna amsa na kuma tambaya na gare ka wannan harkar ta sa ko ne kalubale ka fuskanta ne ko ko wannan shi ne tambaya dan wannan harkar ki to kaji shi tambayar da yake geza akwai wani kalubale da kuka ta fuskanta duk da naji da azkana batu to ai duk mutumin da zai tashi ce zai yi aiki irin na taimako aiki fi sabilillahi dole sai ya samu kalubale wannan kaida ne daman kamun samu kalubale iri iri kuma alhamdulillah zuwa yanda dai mun shawo kansu kuma muna yi Allah godiya kuma muna roƙo da al'umma su taya mu da addu'a Allah ubangiji ya ba mu nasara ga baki da to bara mu kuma ga masu sauraron mu ta shafin mu na sada zumunta Samira me jama'a suke cewa ne mun samu tambaya daga Abdulrazak inda yace yo Abdulrazak Tijani yace assalamu alaikum tambaya ta ita ce shin wannan kungiya za ta kawo ƙarshen yawaita barace-barace a ƙasar Saudiya ko kuma kawai iya Najeriya take ayyukanta sai kuma wata tambaya daga Ms. Bawon Kwankwasiya Kano yace dan Allah assalamu ina muku fata alkhairi tambaya ta shugabannin wannan kungiya wace irin gudunmuwa suke ba wa 'yan Najeriya mazauna Saudiya ta yadda ba za a musguna musu ba. Shawo kaji wace irin gudunmuwa kuke ba yanda ba za a musguna musu ba a can wata kila ko baya tare da mutun dazu ko dubarin naji bayanan da kace aikin ku ya takaita ne a cikin wannan jiha ta mu ta Kano da Najeriya baki daya gaskiya wanda suke can matukar dai an samu wato aka san ko sun yi radan kansu za su fito nan kasar sun fito gaskiya ne ko kuma suna can wani tsotsayi ya kama aka wabto su aka kawo aka tawo da sunan shine taimakon da ake fara ba su sai dai ban sani ba ko akwai karin bayani da za a yi masa na cewa an suna can ma akwai taimako da ake musu a'a sai mu taimako mu duk yana cikin kasa wannan Najeriya duk da ba mu da izinin cewa muna aiwatar da wani aiki a can sai dai kawai ta wayar da su ta hanyar Facebook ta hanyar WhatsApp ga yanayin abubuwa wato sababbin kafafen yada labarai na zamani shine mun ba mu da wani aiki a can da kuma ta nan kuna samun misayi bayanai gaskiya haka ba sai ba ko PRO zai ƙara wani abu eh dama shine bayanin muhimmancin tashoshin sada zumunci kuma ka'idar da muke bi abin da ya shafi mutum in baka san abu baka tambaya domin ita tambaya da shan abudin sani to da yawa wannan matsalolin da suke faruwa ko anan ko a can yawancin su rashin sani ne to amma in aka wayar da kai mutum ya fahimci abun to ya rage niyya wannan niyyar da zai dauka akai shine ai abin sai warware mar okay amma kuma da yawa in san rai ya shiga ciki bayan an wayar ma kai to kaga anan mutum shi jin yi ma kansa misali okay. amma idan aka wayar ma kai ka fahimci abun ka gane abun daga tushi to ba lalle ka shiga matsaloli da yawa ba saboda akwai mutanen mu a can wanda har yanzu dai suna rayuwar su kuma suna mu'amalar su kuma legal ba wata matsala ba sai karo da kowa ba to bara mu ji na kan wai assalamu alaikum Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa da muke tare? Sunana Abba Abdul Kadir da kawar ayi. To mana Abba ga manyan baki. Alhamdulillah, kamar da na ji manyan baki sun yi bayani kamar da yanayin da kun je take da tiya. Wani tambaya ta anan shi take. Kamar misali, akan samu wanda aka dawo da su sun dawo bayan da zasu ba su da ayyukan yi a Najeriya. Kuma kokari suke yi wajen ganin sun samu musu ayyukan yi a nan gida Najeriya. Ba da cewa irin ayyukan da suke yi a can nan din ba a samu su wani kokari suke yi wajen ganin sun samu musu da wani aiki wanda za su dinka samu abu wanda ita ce gudunmuwa ta a tashi rashi amin Allah ya sa to bara mu ji wannan sai zama mana na karshe assalamu alaikum wa alaikum assalam to kana tare da Umar ku ta hanga kula ne ta tambaya ta nan kamar babban bakuran da yayi magana cewa ya aikin ya karanta ne kawai a inin gidan Najeriya na'am kamar wanda kuma wanda aka dauko wanda ba kamar dan tare ko irin dan kamaru wanda aka dauko aka irin nan su suke daune yayin kai su irin ki abinci ko wani abu har an samu a samu ɗan uwansa kuma an ba a samu ba za su fashi a wata irin koda ɗan fashi ɗin su ne su yi ɗauki wannan yanayin su wanda shi ne tambaya ta ƙarshe lafiya. Binisuwali tambayar da ita cewa an kawo mutanen kamaru ko chadi ai dan kamaru ba za ka kashi Najeriya ba ko dan chadi in za ka shigo kowace kasa za ka shiga ka shiga da izinin shiga da visa da komai to kuma aka kamo mutum daga Saudiya dole he ma'aikacin ambassador Najeriya ya zo ya mai interview ya tabbata shi dan Najeriya ne sannan ya sauka a filin Malami na Kano Airport wannan kaida ne dokar kasa da kasa ce to chairman me za a rufe da shi za mu rufe da muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan lokaci da muka zo mu ma muka ga yawaye gare mu zo mu ma mu bada gudumawan mu da taimakon al'umma mu a Najeriya da ƙasa Najeriya gaba daya kuma da gwamnati da suka hada kai da mu gaba dayan su musamman gwamnatin jihar Kano daga mai girma gwamna zuwa ma'aikata gaba daya mun samu goyon baya kuma alhamdulillah za a ci gaba da gudanar da aiki kamar yadda ya kamata kuma mu masu biyayya ne ga duk umurni da aka ba mu da yazo daga sama daga gwamnati har zuwa ƙasa insha Allah kuma muna kan doka da bin ka'ida da sauransu duk wanda ya zauna a ƙasa mai tsarki ya san doka da tsari to mu ma shi yasa mun dama wannan a jikin mu yake to alhamdulillah kuma mun samu wannan karɓuwan daga gwamnati gaba daya sai kuma cewa muna kira ga manyan mu gaba daya da attajiran mu da sarakunan mu suke kula da irin waɗannan kungiyoyi gaba daya na masu taimaka al'umma in aka tabbatar da gaskiyan su da gaba daya to wannan abu ne ina ga in aka samu haka za a samu ci gaba sosai to alhamdulillah duba da yanayin lokaci babu yadda zamu iya dole zamu ja labulan wannan shiri anan inda wato wannan cibiya ta wato Adamir Foundation ta wannan to akwai lambobin waya al-arqam eh al-arqam to sai ka karanto ka ga musu al-arqam din wayoyin da za a iya samu wayoyin da za a same mu shine 0800 66 61 0019 sai kuma ta biyu 0704 66 60 60 wannan al-arqam kenan lambobin da idan da matsala na irin waɗannan mutane da suke ake kawo daga can wanda za a iya samu to amma da shugabanni na wannan cibiya ta Abamir Foundation wata ke bunƙasa rayuwar al'umma ƴan Najeriya musamman haifafin ƙasar Saudiya wanda aka kawo sunan ƙasar inda yau kaji mun tattauna shugabanta Sheikh Adam bin Ali Al-Adamawi da kuma wato sakataren yada labarai Alhaji Abdullahi Halliru da kuma Alhaji Nura Mahmud Geza wakilin airport wanda suka samu rakiyar Malam Ahmad Sa'id da kuma Yaqub Hamza da kuma Jamilu Yusuf Aliyu ni ma na dan shashaye a wannan su duka da madan hukumar wannan gida Samira Adnan ita ce ta sadar da mu da ku abokin aiki da kuka ji mun fara tare da shi Usman Tijjani Abdul Qadir Aminu Garba inda ba ke cewa mu ci gaba da kasancewa da aminci radio